Anyád is kint van a keretben. Így a hét második felében már bizony 29-30. Be kell kapnod a... A Dicolort. Ha van. Van, kell venni, majd veszek. Dicolort kell kapnod. A széttelt Ata is. Az is a szívére. Másfél te is szerszed, csak ez nem írta föl. Kell a Nebigának a fele. Akkor mi kell még? Ez a Trimacotomy. Mi kell még? Vízhajtó. Nem a vízhajtó, mert feltettél valami. A vérnyomás csökkent. Jó, pirulap. Az is így van dolga. Minden össze-vissza van dobálatban. Kell egy pirulap. Most a... Van a vízhajtó. Bele, puk. Egy vízhajtót kell, ennyiket csak. Kis. Készen van a mai reggeli adagot. Hidd ki ezt a... Ne, de rendesen nekem le. Igyad el egy pohára vár. Hát, te gondolod úgy mén az. Hát megáll a torkomba. Ennyi. Nem se az. Írta. Én nyárjad mellé. Fel a lébén fel a fönt vagy. Igen, hát kell a vitaminok nálam, mert bekapod a vízhajtót is, kell az oligánó. Kell ez a finom káliumpor. Az anyját basztam meg. Maga az egészség, kálium. Meg a másik vitaminja. Itt már jobban le. Ez meg kuhút. Most a megfelelő magnézium pótlás. Pótolja a mindennapi magnézium magnerottal. Ennyi kell, csak én. A magnerot az első és egyedüli magnézium orotárgyi hidrátot tartalmazó vén nélküli gyógyszer magnézium hiány megelőzésére és kezelésére. Itt van a vitamin ebben. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét. Már kinőtte, amit tegnap tettél? Nincs egy jó cuccod, amit felvehetnél? Pont most romoltál a régi. Spórolj velünk május 12-e és 15-e között. Keresd a többi 400 kubot a májusi gyorsmagazinban, vagy a csodmobilokban. Meg a kályát, a kályát. Ez a kekerű, de az kell indult. Na. 1 millió vásárlók az ünnepeljük. 1 millió kedvenc. Még egy gócsomó van meg a telefon. És ő pedig egy közül. Még egy gócsomó. Köszönjük, Dániel.